ik hou mezelf uit in mijn leer. I met a girl and her name is Anjani. Anjana khwab tha ban gaya zindagi. Yun hi hoti hai na sab ki kahani. Shuru hogi kahan kisi ne na jani. Ittefaqon mein laakhon mein milte hain ajnabi. Anjana karna ho chal yun hi chalte hain khatam safar na.